T25. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy wtorek, 23 kwietnia. Audycję zapraszamy do Trójki, zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Filip Jarek. O uniewinnienie swojego klienta prosił sąd obrońca Marcina P., twórcy Amber Gold. Śledczy z Jarosławia chcą, żeby policja zebrała dowody. Chodzi o tak zwany sąd nad Judaszem w Pruchniku na Podkarpaciu. W serwisie Trójki także o silnym wietrze. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Były już mowy końcowe prokuratury i oskarżycieli. Dziś głos zabrał obrońca człowieka, który stworzył Amber Gold, Marcina P. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku kończy się proces założycieli tej finansowej piramidy. Mecenas przekonywał, że biznes nie miałby szans na powodzenie, gdyby nie został zablokowany przez organa państwowe. Pytał, czy ludzie, którzy powierzają całe oszczędności swojego życia, rzeczywiście nie zastanawiali się, co się dzieje z ich pieniędzmi, i oceniał, że w tej sytuacji to, czy zapisy umów były zrozumiałe dla pokrzywdzonych, jest już sprawą drugorzędną. Na sali rozpraw był Grzegorz Armatowski. Mecenas Michał Komorowski przez nieco ponad kwadrans przekonywał sąd, że spółka prowadziła rzetelną działalność aż do czasu, kiedy zostały zablokowane jej konta bankowe. Nie była to piramida finansowa, a mój klient nie może odpowiadać za niekorzystne rozporządzenie mieniem wielu osób, mówił mecenas Komorowski. Piramida finansowa ma zupełnie inny charakter. Nie tworzy rzetelnej struktury pracowników, nie inwestuje pieniędzy, tylko zatrzymuje maksymalną płynność środków finansowych, czekając na albo godzinę zero, albo osiągnięcie odpowiedniego pułapu i wówczas dokonuje defraudacji. Spółka dysponowała na rachunkach bankowych w trakcie swojej działalności setkami milionów złotych. I mimo to nie doszło do tego, żeby ktokolwiek wypłacił te pieniądze, zniknął z nimi. Zgodnie z zasadami rachunkowości te operacje finansowe były księgowane. Sam oskarżony powiedział bardzo krótko. Ja się przyłączam do stanowiska mojego obrońcy, dziękuję bardzo. Przypomnę, prokuratura żąda dla obojga oskarżonych kar 25 lat więzienia, grzywien i obowiązku naprawienia szkody. Wyrok ma zapaść 20 maja. Według prokuratury Marcin P. i jego żona Katarzyna P. oszukali prawie 19 tysięcy osób na kwotę ponad 850 milionów złotych. Śledczy z Jarosławia na Podkarpaciu zlecili policji zgromadzenie dowodów w związku z wydarzeniami w Pruchniku. W Wielki Piątek odbył się tam tak zwany sąd nad Judaszem. Rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu Marta Pędkowska poinformowała, że decyzja o wszczęciu postępowania zapadnie po zabezpieczeniu dowodów i ocenie materiałów. Dodała, że sprawa jest badana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa dotyczącego znieważania grupy lub osoby z powodu jej przynależności narodowej lub wyznaniowej. A w Pruchniku, jak mówią organizatorzy sądu nad Judaszem, odnowiono tradycję z XVIII wieku. Grupa dzieci zachęcana przez dorosłych uderzała kijami kukłę przedstawiającą Judasza. Potem wleczono ją ulicami miasta, obcięto jej głowę, a tułów podpalono i wrzucono do rzeki. Te wydarzenia potępił Światowy Kongres Żydów, określając je jako antysemickie i barbarzyńskie, dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka. Wyraził również Episkopat Polski, burmistrz Pruchnika. Oświadczył, że Urząd Miejski nie organizował ani nie wydawał zgody na organizowanie w Wielki Piątek tak zwanego sądu nad Judaszem. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia przed bardzo silnym wiatrem. Wydano je dla 6 województw, informuje Ewa Łapińska z IMGW. Prognozujemy wiatr w porywach do 75 km w województwie lubelskim, do 80 w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim, a także zachodniopomorskim i do 85 w województwie pomorskim. Wiatr prognozujemy, że będzie porywisty jeszcze dzisiaj do godzin takich późno-wieczornych, właśnie do takiej prędkości tych 75-85, natomiast stopniowo będzie wiatr słabnąć. Jutro silniejszy wiatr jeszcze na Warmii, Mazurach i Podlasiu. A jak informuje IMGW, nad Polskę napływają już z południa masy gorącego powietrza wypełnione pyłem znad Sahary. Bardzo ciepłe powietrze z południa Europy, a nawet z północy Afryki do nas powoli będzie napływało. I no, w zasadzie przez najbliższe 3 dni temperatura z dnia na dzień będzie coraz bardziej rosła, bo nawet do 27-28 stopni w piątek i w czwartek może wystąpić na południu kraju. Już w sobotę spodziewane jest chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Strażacy mają dzisiaj pełne ręce pracy. Doszło już do około 100 pożarów w lasach. Sprzyja temu susza, a także silny wiatr. Do poważnego pożaru doszło między innymi na Mazowszu. W tej chwili 30 samochodów gaśniczych i około 100 strażaków walczy z pożarem w miejscowości Cieksyn w powiecie nowodworskim. Nie ma rannych, relacjonuje Karol Kieszkowski z Wojewódzkiej Straży. Sytuacja jest jeszcze nieopanowana. Pożar może objąć swoim obszarem nawet 40 hektarów powierzchni leśnej. Zagrożone są domki letniskowe i była też informacja o zagrożonych budynkach mieszkalnych. Wcześniej na Mazowszu doszło do innego poważnego pożaru. W górkach na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego ogień swoim zasięgiem objął 15 hektarów powierzchni lasu. Sytuacja jest opanowana, dodał Karol Kieszkowski. Na miejscu działało 80 strażaków i 20 samochodów. Na szczęście bardzo szybko udało się opanować rozprzestrzenianie pożaru. Obecnie trwa dogaszanie, które może potrwać nawet do godzin porannych. Strażacy i leśnicy powtarzają apel o zachowanie dużej ostrożności w lasach. Prawie w całym kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. I te informacje kończą serwis Trójki. Skrót wiadomości o 16:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Troszeczkę już o pogodzie było. My do tego tematu jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej będziemy wracali. Teraz o tym, co dzisiaj, proszę Państwa. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 15 stopni na Podkarpaciu do 19 miejscami na Dolnym Śląsku, Mazowszu oraz Warmii. Jedynie na Półwyspie Helskim oraz w Kotlinach Karpackich chłodniej. Od 12 do 14. No i oczywiście wieje. Wiatr jest umiarkowany na większości naszego kraju, okresami jednak dość silny, w porywach do 60-65 nawet kilometrów na godzinę na przeważającym obszarze kraju oraz do 70 na Pomorzu Gdańskim, Kujawach i Mazowszu południowo-wschodni. Wysoko w górach, w porywach wiatr nawet do 85 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet komfort i ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:07. Zapraszamy do Trójki aż do 19:00. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji m.in. o zarzutach wobec Fundacji Otwarty Dialog. Podtrzymujemy to, że decyzja o wydaleniu Ludmiły Kozłowskiej była decyzją racjonalną i profesjonalnie podjętą. Fakt, że te czy inne media piszą podobne do naszych ustaleń doniesienia, jest oczywiście jakąś tam satysfakcjonujące. To rzecznik ABW o wydaleniu szefowej fundacji. Więcej o tym już za kilka minut. Przed 16:30 zapytamy, co dalej ze strajkiem nauczycieli. Ustawiliśmy się pod pokojem nauczycielskim, zaprosiliśmy wszystkich strajkujących nauczycieli i tam zaśpiewaliśmy piosenkę Tolerancja i myślę, że są tam bardzo ważne słowa, że właśnie życie jest nie tylko po to, by trwać i brać, ale że trzeba dać siebie samego i tego też powinniśmy się nauczyć przy tym strajku. W pierwszej godzinie audycji będzie też o strachu przed pierwszą pomocą. Boimy się, że szkodzimy żebra, kręgosłup, poniesiemy odpowiedzialność prawną. To są jedynie mity i legendy, bo tak naprawdę prawo jest po naszej stronie. Najważniejsze, proszę Państwa, to działać, nie zaniechać pomocy, nawet jeśli wydaje nam się, że nie potrafimy. Przed 17:00 powiemy też o innym rodzaju pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jestem osobą z niepełnosprawnością, z porażeniem czterokończynowym. Tak naprawdę całą opiekę nade mną przejęła mama. Mama też przychodziła kilka chorób, musiała iść do szpitala. To był problem, kto mną się zajmie. W Trójce dzisiaj dużo Krzysztofa Komedy w 50. rocznicę śmierci. Będzie też o czytaniu. Dzisiaj Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Wspomnimy także o piasku z Sahary, który przyleci dzisiaj do Polski. Innych tematów także nie zabraknie do 19:00. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5 za 390. Biały iPhone 10R 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz winogrona jasne bezpestkowe 35% taniej, 7,77 za kilogram. I mango premium też 35% taniej, 12,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień komedy w Trójce. Zaczęło się to tak, jak zaczynają się tego rodzaju historie. Najzwyklej w świecie. Przepraszam pana, gdzie jest ulica Długa? Oto fragment filmu Janusza Morgensterna Do widzenia do jutra, do którego nasz dzisiejszy bohater skomponował muzykę i nawet wystąpił w jednej ze scen. Był rok 1960. Kariera Krzysztofa Komedy nabierała rozpędu. Zaczęły pojawiać się kolejne zlecenia na komponowanie muzyki do filmów. Jeden z nich został nawet oparty o biografię Krzysztofa Komedy. Mężczyźni dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje. Ale sadzi. Szukajmy ich, aby otruć własne swe nadzieje. Piękna. To oczywiście Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy. Jest to historia przypadkowego spotkania młodego lekarza, w którego wcielił się Tadeusz Łomnicki, i dziewczyny, w postać której wcieliła się Krystyna Stypułkowska. Para poznaje się w piwnicy jazzowej i spędza ze sobą noc. Uważam, Bazi, że jesteśmy pokoleniem zupełnie wyjątkowym. Nie sądzisz? Nic mnie to nie obchodzi. A co ciebie obchodzi? Wygodne buty, dobre papierosy, dobre skarpetki. Lubię leżeć, nawet sam. A jazz? Tam też był muzyk jazzowy, z tym, że perkusista, a równocześnie lekarz. Z tym, że nie laryngolog, a sportowy lekarz. Tak o kulisach powstawania filmu Andrzeja Wajdy opowiadała w jednym z wywiadów Zofia Komeda. Łomnicki się zrobił pod Krzysia, pożyczył czarny sweter Krzysztofa, nosił go na sobie, żeby się tak wczuć w tą rolę, kazał się oszczyć tak jak Krzysztof i utlenić sobie włosy. No i chciał nawet czarne spodnie pożyczyć i byliśmy przerażeni, bo sweter miał jeden Krzysztof, a spodnie dwie pary czarnych, bo to się na czarno chodziło, taka była moda. Egzystencjonalizm, tak. I pomyślałam sobie, Boże, jak odda te spodnie jeszcze Łomnickiemu, bo ten sweter to coś 2,5 miesiąca on nosił. Został już bez swetra, ale nie przyszło nam na myśl, żeby to powiedzieć komuś wtedy, bo wtedy to była dosyć dla nas wstydliwa rzecz. Niewinni czarodzieje to jeden z niewielu filmów, w których możemy zobaczyć Krzysztofa Komedę. Scena zarejestrowana na tyłach Nowego Światu. Tadeusz Łomnicki pyta naszego bohatera. Ty. No, powiedz mi, jakie są trzy cnoty ewangeliczne? Ta już koniec. Wiara, nadzieja, miłość. Cholernie dużo. Cześć! Cześć! Na zakończenie temat z filmu Niewinni czarodzieje. Przed państwem kwartet Krzysztofa Komedy. Thank you. Krzysztof Komeda zmarł 23 kwietnia 1969 roku w Warszawie. Dużo jego muzyki, muzyki filmowej dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wrócimy do tej muzyki po 17, wrócimy po 18, a kwadrans przed 19 reportaż. Jechaliśmy gdzieś samochodem z Warszawy do Krakowa, czy do takiego Zakopanego, prawda? I nagle było hamowanie, zjeżdżanie gdzieś w bok, stawanie i my wtedy powinniśmy od tego samochodu odejść na jakieś 15 minut, dać mu święty spokój, bo on właśnie wpadł na jakiś pomysł. I pisał, i komponował, i wszystko zapisywał. Kwadrans przed 19, niezwykły reportaż. Już teraz Państwa zapraszam. 16 minut po 16, no i zaczęło się. Zmierzam samochodem z południa na północ. Jestem na autostradzie A1. Takiej burzy piaskowej, jak widziałem, nigdy nie byłem na pustyni, ale myślę, że tak na pustyni jest. Po prostu jakby wjechał w mleko, tylko że ta mgła jest żółta, a nie biała. Ostrożnie, bo mówię, można się naciąć jak we mgle. Zapraszamy do Trójki. No i wraca tematyka strajku nauczycieli. Przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się dziś ogólnopolska manifestacja nauczycieli. Na transparentach widniało m.in. hasło: podejmiemy znowu pracę, ale za godziwą płacę. Tymczasem głos zabrali także maturzyści. Chcemy chodzić do szkoły i mimo trwającego strajku przychodzimy na zajęcia z nauczycielami, którzy nie przyłączyli się do protestu, mówią uczniowie liceum w Tczewie. Ustawiliśmy się pod pokojem nauczycielskim, zaprosiliśmy wszystkich strajkujących nauczycieli i tam zaśpiewaliśmy piosenkę Tolerancja i myślę, że są tam bardzo ważne słowa, że właśnie życie jest nie tylko po to, by trwać i brać, ale że trzeba dać siebie samego i tego też powinniśmy się nauczyć przy tym strajku. Nie po to siedziałam 3 lata w domu, ucząc się i nie mając życia, żeby teraz matury się nie odbyły. Zostały nam ostatnie dni, dla niektórych najważniejszych dni, kiedy poczuli jakby ten oddech matury na swoich plecach i zaczynają się uczyć. Musimy to robić na własną rękę w domu, a mieliśmy wsparcie nauczycieli, którzy mogliby pomóc i rozwiązać nasze wątpliwości w każdej chwili. Dzisiaj niczego nie kończymy. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzisiaj w dalszym ciągu jesteśmy w fazie strajku. Strajku o godność zawodu nauczyciela, o godność pracownika oświaty. Przyjechaliśmy z województwa kujawsko-pomorskiego, z Włocławka jesteśmy. U nas w Radomiu część grona pedagogicznego zawiesiła strajk z tego tytułu, żeby właśnie klasyfikować maturzystów. Reszta osób strajkuje dalej. Nikt nie przypuszczał, że ten strajk będzie tak długo trwał, że będziemy mieć takie dylematy, co robić dalej. A jeżeli strajk dzisiaj się nie zakończy, to czy pani weźmie udział w Radzie Klasyfikacyjnej, czy nie? Na pewno nie. Nie, jako grono, po prostu byśmy nie przystąpili. Tak, tak. Myślę, że większość maturzystów obawia się, że egzaminy nie odbędą się w terminie. To jest dla nas jeszcze większy stres. Owszem, płace nauczycieli skandalicznie niskie. Owszem, prawo do strajku, demokracja, tak jest, ale nie w ten sposób. Jeden z ojców opowiada o swojej córce maturzystce. Jak sobie to, tato, wyobrażasz? Ja, która na przykład chciałabym iść do pracy, mnie zapytają o maturę w najprostszych pracach. Ale jeżeli chciałabym sobie zarobić na studia albo na jakiś wyjazd za granicę, zapytają mnie o maturę. Co ja zrobię? Co ja powiem? Ja to jestem zdania, że nie ma co histeryzować z tymi maturami, bo zazwyczaj młodzież każdy sprawdzian by przełożyła, a teraz nagle im tak zależy, żeby w terminie zdawać. Bo może mają jakieś prace na wakacje, może jakieś wyjazdy. No oczywiście każdy ma jakieś plany, ale nie mówmy, że to czyjeś życie legnie w gruzach całe z tej przyczyny. No tak, ja rozumiem. Niektórzy zdają też do jakichś uczelni za granicą. To też może być problem. Ale pan sam przystąpił do takiej rady klasyfikacyjnej? Tak, przystąpiłem. W 1993 roku też był strajk. W części szkół matury odbyły się po prostu po miesiącu i kwestia tego, żeby powtarzać klasę, jest śmieszne, bo te osoby, które są klasyfikowane, będą klasyfikowane na radach, które po prostu odbędą się później. Na pewno nie dojdzie do takiej sytuacji, żeby uczniowie musieli powtarzać klasę. No nie ma mowy takiej o czymś takim. Także proszę powiedzieć tym osobom wątpiącym, że nie ma mowy, nawet nauczyciele myślę, do tego nie doprowadzą, nie dopuszczą, żeby uczniowie powtarzali klasy. Wierzę w to, że w pewnym momencie jednak będzie to zielone światło na to, żeby zrobić klasyfikację, żeby ta młodzież mogła spokojnie do matury przystąpić. Dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, Jadwiga Andrzejewska. Ci strajkujący nie chcieliby się może wyłamywać, czekają tak trochę na zielone światło od władz związkowych. Prezes ZNP Sławomir Broniarz uczestniczy dziś w spotkaniu z wiceministrem edukacji Maciejem Kopciem w prezydium Rady Dialogu Społecznego. Szef ZNP, pytany wcześniej przez dziennik Rzeczpospolita o matury, odpowiedział, że zarząd związku może jeszcze dzisiaj zdecydować, czy zawiesić strajk. A najświeższe informacje od Agnieszki Szwajgier, która przygotowała tę relację, są takie, że te informacje dotyczące zawieszenia strajku, potencjalnie zawieszenia, właściwie co dalej ze strajkiem, to jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej koło 18:00, być może 18:30 na pewno dowiedzą się Państwo o tym z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Billie Eilish już teraz, to trójkowa piosenka dnia, Bad Guy. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki aż do 19:00. 16:24 przed momentem Bad Guy. To trójkowa piosenka dnia. A dzisiaj, proszę Państwa, Światowy Dzień Książki. No i praw autorskich także, o tym przecież nie zapominamy. 227-3-71-335 zd@polskieradio.pl, bo o tym dzisiaj nie wspominałem. Te wszystkie formy kontaktu do Państwa dyspozycji, między innymi w sprawie tego, co dzisiaj czytamy. Być może Państwo mają jakieś tytuły godne polecenia. Na Facebooku wystarczy wpisać Zapraszamy do Trójki na naszej stronie. Także pytanie sonda. Jakie książki Państwo dzisiaj preferują? A właściwie w jaki sposób Państwo dzisiaj czytają? Czy to są może tradycyjne książki drukowane? A może bardziej nowocześnie e-booki, audiobooki? Proszę dać znać na Facebooku. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. 16:24 na zegarach. Co powoduje, że w nagłych przypadkach boimy się udzielić pierwszej pomocy? Tak było przed 2 tygodniami w półmaratonie w Poznaniu, kiedy nie udało się uratować biegacza. Informacje te otrzymaliśmy od słuchacza po materiale wyemitowanym zaraz po tej tragedii. Za bark przechylamy go, dobra, wjeżdżamy z nim do środka. Zobacz, czy ma stabilną miednicę na noszach. Dobra, zapinamy pana. Mówię o chłopaku, który biegł w półmaratonie w Poznaniu. Uczestnik maratonu w Poznaniu, ratownik Michał Rak. Tam niestety doszło do zdarzenia, w którym zatrzymało mu się krążenie. Doprowadziło to do zejścia śmiertelnego u tej osoby. Pan był w jakiej roli? Ja byłem uczestnikiem biegu. Tak samo jak Jakub Paduch, też maratończyk, jednocześnie ratownik medyczny, natychmiast rozpoczął działania, które miały na celu uratować komuś życie. Dlaczego pan zdecydował się napisać do nas? Co tam pana zdaniem nie zagrało? My jak dobiegliśmy do tego chłopaka i zaczęliśmy mu udzielać pomocy, to były 2 kilometry przed końcem tego biegu, mnóstwo widzów, a on około 5-10 minut leżał i nikt nie robił przy nim nikt. Leży człowiek. Widać, że nie porusza się, czyli czynności życiowe ustały i patrzą ludzie. Nie przypuszczam, że to jest jakaś znieczulica. Dlaczego ludzie nie udzielają tej pierwszej pomocy? Na ten temat prowadziło 2 profesorów badania, Latein i Darley. Ratownik Mateusz Wawryszuk, Akademia Udzielania Pierwszej Pomocy Esculapa. Jeżeli był jeden świadek zdarzenia przy wypadku, to 85% udzielało osób pomocy. Pojedynczych. Pojedynczych, tak, tak. W ich eksperymentach, gdy było już 5 osób, to spadało do 31%. Jeżeli jest nas więcej, to oczekujemy, że może ktoś to zrobi lepiej. Tak, bo ja cały czas nie zakładam, że tutaj jest brak dobrej woli, tylko przypuszczam, że to jest strach, że można bardziej zaszkodzić niż pomóc. Myślimy, że jak jest ktoś inny, to na pewno ktoś inny pomoże i to odpowiedzialność jest rozproszona. To, co poprawia rokowanie tych sportowców, którzy mają nagłe zatrzymanie krążenia, to jest reakcja otoczenia. Doktor habilitowana Renata Główczyńska, przewodnicząca sekcji kardiologii sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Udzielenie jak najszybszej pomocy, reanimacja, nie obserwowanie, ale rozpoczęcie masażu i rzeczywiście podjęcie czynności resuscytacyjnych znacznie poprawia dalsze losy tych osób, które miały zatrzymanie krążenia. Kiedy przyjechało pogotowie? Cała impreza była dobrze zabezpieczona medycznie, bo w momencie, gdy dojechali, natychmiast rozpoczęli czynności, no ale jeżeli on tam leżał 5 albo 10 minut, brak u ludzi wiedzy, nie medycznej, tylko takiej podstawowej, co zrobić, żeby drugiemu człowiekowi uratować życie. Boimy się, że pogorszymy, że uszkodzimy żebra, że kręgosłup, że uciskach, tak, że poniesiemy odpowiedzialność prawną. To są jedynie mity i legendy, bo tak naprawdę prawo jest po naszej stronie. Jesteśmy po prostu przypadkowym przechodniem i mamy prawo ratować, nawet jeżeli nasze umiejętności nie są wspaniałe. Dokładnie. Kodeks karny mówi, że gdy nie udzielimy pomocy, to grozi nam do 3 lat pozbawienia wolności. Przypomnijmy, ile uciśnień, jeżeli już ktoś zareaguje. Uciskamy 30 razy na przemianie z 2 oddechami, ale gdy czulibyśmy się źle z wykonaniem oddechów, non-stop uciskamy klatkę piersiową. Cały czas. I to wystarcza. Przynajmniej uciskamy tą klatkę piersiową. To jest naprawdę proste. Czyli działać, proszę Państwa, działać, nawet jeśli nie jesteśmy pewni tego, czy działamy poprawnie. Ratownicy powtarzają, że lepiej udzielić pierwszej pomocy nieudolnie niż nie robić nic. A tym bardzo ważnym społecznie tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Tu Trójka, program 3 Polskiego Radia. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. Wymieniliśmy kilka ciepłych słów i opinii o artyście. To teraz czas na serwis. 16:30 minęła. Filip Jarek. W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na Sri Lance Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do tego kraju. Osoby przebywające na miejscu proszone są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń miejscowych władz, podkreśla resort w komunikacie. W niedzielę wielkanocną zamachowcy przeprowadzili serię skoordynowanych ataków na kościoły oraz luksusowe hotele na Sri Lance. Policja poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 310. Do zamachów przyznało się państwo islamskie, nie przedstawiono jednak na to żadnych dowodów. Paweł Kukiz zapowiada, że w czwartek jego klub złoży projekt ustawy nakładający na sklepy wielkopowierzchniowe obowiązek przekazywania żywności na tydzień przed upływem jej przydatności do spożycia do domów opieki czy ośrodków dla bezdomnych. Autorem projektu jest poseł Kukiz 15 Piotr Apel. Jak mówi, duże sieci sklepów miałyby możliwość odliczenia kosztów związanych z zakupem tych produktów i nienaliczaniem VAT-u. Ponad 700 książek jest na wyciągnięcie ręki. W Światowy Dzień Książki Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o stronie lektury.gov.pl. Za darmo można pobrać z niej klasyki literatury, na przykład na tablet czy telefon. Na stronie można znaleźć m.in. dzieła Józefa Konrada, Bolesława Prusa, Aleksandra Fredry czy Marka Twaina. To jeszcze trzy słowa o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami może być duże. Na zachodzie i południu przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 5 stopni na Podhalu i 6 miejscami na wschodzie, do 10 nad morzem i na południowym zachodzie kraju oraz nawet 11 stopni na nizinie szczecińskiej. Wiatr umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę, w Kotlinie Kłodzkiej do 65, na szczytach Sudetów porywy wiatru do 70 km, a w Tatrach to nawet do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga pisane razem pod numer 72052. Koszt 2,46 zł z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład oszczędna pralka Electrolux 1000 obrotów, klasa A+++ za 999. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Niskie ceny Media Expert. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Szacunek, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. teraz w Biedronce gorąco od hitów. Tylko w ten wtorek. Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów. Tylko 16,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A parówki Berlinki Morliny opakowanie 300 gramów za jedyne 3,49 przy zakupie dwóch. Drugie aż 54% taniej. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Sprawdzaj codziennie nowy hit dnia. Hit, hit, hurra! Biedronka, po prostu twoja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.36. Właśnie zakończył się briefing prasowy Związku Nauczycielstwa Polskiego. ZNP, proszę państwa, nie weźmie udziału w obradach Oświatowego Okrągłego Stołu na Stadionie Narodowym. O tym więcej w Trójce. Będziemy państwu jeszcze dzisiaj regularnie mówić w audycji. Zapraszamy do Trójki. Państwo także telefonują w tej sprawie. Przesunięcie terminu matur nie byłoby niczym nowym ani nadzwyczajnym. Ja zdawałem maturę w 93 roku i wtedy również były strajki nauczycieli i wtedy terminy matur były przesunięte. Ja matury nie zdawałem w pierwotnym terminie, tylko w późniejszym. Cała nasza klasa wyszła na ludzi i wszystko jest w najlepszym porządku. Telefon na Myśliwiecką to 22 i 7 trójek. No ja jestem nauczycielem emerytem od lat 20. Kiedy pracowałem dawno temu, za czasów, jak to powiedzieć, od Gomułki, to miałem 1000 zł wypłaty i nie było dyskusji. Teraz mam emerytury 1450 zł. Ja się pytam, czy ktoś mnie zmusił, żeby być nauczycielem? Chciałem być. A teraz nikogo nikt nie zdrutował, nie zaplombował, nie podoba się być nauczycielem, to idź inny i rób inną robotę. 2027 trójek, bardzo proszę o głosy w tej sprawie. ZD trzymał na polskieradio.pl, to adres bezpośrednio do mnie. SMS-y też docierają bezpośrednio na mój ekran. 71 335. Tell me where you're going. I wanna come with you. Cause I can't go to heaven. Mazalewski Porter i to niezwykły duet, bardzo pięknie to brzmi. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Brytyjska gazeta The Sunday Times wysuwa poważne zarzuty pod adresem Fundacji Otwarty Dialog, kierowanej przez Ludmiłę Kozłowską. Według gazety fundacja mogła uczestniczyć w praniu pieniędzy używanych przez rosyjską agenturę. To nie pierwsze wątpliwości dotyczące finansów tej organizacji. Śledztwo w sprawie prowadzi od ubiegłego roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O szczegółach Michał Fabisiak. Jak informuje The Sunday Times, powołując się na raport Komisji Parlamentu Mołdawii, Fundacja Otwarty Dialog, której siedziba znajduje się w Warszawie, przyjęła 1,5 miliona funtów w zamian za lobbing na rzecz tamtejszych oligarchów. Środki miała otrzymać od dwóch szkockich firm słupów, które zaksięgowały na swoich kontach około 26 milionów funtów pochodzących z wątpliwych źródeł, m.in. rosyjskich instytucji wojskowych czy rajów podatkowych. Jak informuje gazeta, pieniądze przeznaczono na finansowanie organizacji podejrzewanych o współpracę z rosyjskim wywiadem oraz działających na rzecz destabilizacji krajów pozostających w opozycji do rosyjskich władz. Zdaniem europosła Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarneckiego, doniesienia brytyjskiej gazety w dobrym świetle przedstawiają działania polskich służb. Wychodzi na to, że polskie służby miały rację, miały podstawy do uczynienia z pani Kozłowskiej persona non grata, do wyrzucenia jej z naszego kraju. W sierpniu ubiegłego roku polskie władze deportowały prezes fundacji Ludmiłę Kozłowską z Polski na Ukrainę, a polskie służby wpisały ją do systemu informacyjnego Schengen jako osobę niepożądaną na terenie naszego kraju. O powodach tej decyzji mówi Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Ta opinia negatywna ABW była oparta na spektrum informacji na temat Fundacji Otwarty Dialog i Ludmiły Kozłowskiej, która znajduje się w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale jednym z ważnych wątków były właśnie te nieprawidłowości czy wątpliwości związane z finansowaniem Fundacji. Wspomniane wątpliwości dotyczące finansowania Fundacji są przedmiotem śledztwa, które od listopada ubiegłego roku prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ono bazuje na ustaleniach Krajowej Administracji Skarbowej. Z kontroli KAS-u wynika, że oficjalna lista darczyńców fundacji podawana w dokumentacji przez FOD nie pokrywa się z rzeczywistością i KAS podejrzewa, że część pieniędzy, które trafiała na konta fundacji, może mieć pochodzenie przestępcze. Najważniejsze pytanie, na które odpowiedzi szukają agenci ABW, brzmi dziś: kto w rzeczywistości finansował fundację? Fundację, która była mocno zaangażowana w protesty antyrządowe w Polsce związane z reformą wymiaru sprawiedliwości. W odpowiedzi na deportację Ludmiły Kozłowskiej wystosowano apel do polityków Unii Europejskiej dotyczący cofnięcia zakazu. Podpisali się pod nim m.in. były prezydent Lech Wałęsa, europosłowie PO Róża Thun i Michał Boni, czy unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska, a także eurodeputowani z krajów unijnych. Decyzja polskich władz została także zbagatelizowana przez europejskich partnerów. Ludmiła Kozłowska została zaproszona do niemieckiego parlamentu, natomiast Belgia przyznała jej prawo pobytu. Teraz szereg polityków zachodnich europejskich powinno się głośno uderzyć w piersi i wyjaśnić, jakimi przesłankami się kierowali, mówiąc to, co mówili i oskarżając polski rząd w tamtym czasie i zabrać głos. Tego nie słychać, a jednak coś się stało. Wyjaśnia europoseł Czarnecki. Politycy, przynajmniej polskiej opozycji, nie zamierzają przepraszać. Jak tłumaczy poseł PO Marcin Kierwiński, wypowiedzi jego partyjnych kolegów były uzasadnione. Przypominam sobie, że mówiliśmy jedną rzecz. Jeżeli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego używa tego typu broni atomowej wobec jakiegokolwiek obywatela, to powinna podawać jasne przyczyny użycia. Ja nie pamiętam, aby wtedy ABW powiedziało chociaż słowa, z czego wynika tego typu decyzja. Nie przedstawiono żadnych dowodów. Więc ciężko się dziwić, że w demokratycznym państwie prawa taka decyzja musiała budzić wątpliwości. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki uważa, że do sprawy trzeba będzie wrócić na forum europejskim. Wydaje mi się, że do sprawy trzeba wrócić na poziomie także międzynarodowym, ponieważ stanowiska Niemiec i Belgii miały miejsce w kontekście tej publikacji stawia to w fatalnym świetle władze Bundestagu, władze belgijskie, a także władze Parlamentu Europejskiego. Do doniesień brytyjskiej gazety odniósł się rzecznik Fundacji Otwarty Dialog. W rozmowie z The Sunday Times odrzucił zarzuty gazety, podkreślając, że sugestie dotyczące pracy na rzecz rosyjskich interesów są tak absurdalne, jak to tylko możliwe w przypadku teorii spiskowych. Temat powróci jeszcze o 17.45. Na Puls Trójki zapraszam w imieniu Mariusza Krzemińskiego. At you and I see the passion, eyes of May. I hear a choir. Morrissey w programie trzecim Polskiego Radia, 12 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Opieka nad niepełnosprawnymi to praca na cały etat, a nawet na dwa w niektórych przypadkach. Pojawił się jednak program Opieka Wytchnieniowa 2019, taka nazwa tego programu, dzięki któremu opiekunowie niepełnosprawnych będą mieli szansę pójść na urlop. Tutaj się pojawiło jeszcze pęcherzy. Także jego trzeba tak zbić troszeczkę, cofnąć troszkę tłokiem. Pani Basiu, ja tylko psiknę kawałek, tak? Jeśli chodzi o opiekunów osób niepełnosprawnych, to często opieka jest bardzo szeroka. Muszą towarzyszyć swoim niepełnosprawnym przez 24 godziny na dobę. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Chcemy tych opiekunów wesprzeć. Program opieki wytchnieniowej składający się z trzech modułów ma temu służyć. Pierwszy moduł dotyczy usług takich towarzyszących opieki zastępczej. W sytuacji, gdy opiekun musi wyjść do lekarza, odpocząć kilka godzin, chcemy sfinansować 240 godzin takich usług zastępczych w tym czasie, gdy opiekun będzie mógł załatwiać swoje indywidualne sprawy. Od 25 lat jestem osobą z niepełnosprawnością, z porażeniem czterokończynowym. Maciej Wiatrowski z Fundacji Podaj Dalej. Tak naprawdę całą opiekę nade mną, tą najważniejszą, przejęła mama, która przez te wszystkie lata też uszkodziła sobie kręgosłup, ma problemy ze stawami poprzez dźwiganie mnie. Mama też przychodziła kilka chorób, musiała iść do szpitala. To był problem, kto mną się zajmie, kto mi pomoże na co dzień. gdzieś tam musieliśmy szukać naprawdę różnych i wielu rozwiązań. Finansujemy 2 tygodnie pobytu całodobowego. Chcemy, żeby takie miejsca powstały w placówkach do tego dostosowanych, czyli w mieszkaniach chronionych, w środowiskowych domach samopomocy, w domach pomocy społecznej, żeby tam powstawały miejsca tymczasowego pobytu. I 2 tygodnie chcemy finansować w całości, jeżeli osoba będzie musiała przebywać dłużej. Następne 2 tygodnie chcemy finansować w 50%. Są opiekunowie, którzy ze względu na przykład na pobyt w szpitalu muszą zostawić członka rodziny pod profesjonalną opieką w bezpiecznym miejscu, żeby spokojnie faktycznie ten pobyt w szpitalu, w sanatorium czy na urlopie nawet mógł być wykorzystany. To jest ważne w przypadku wszystkich opiekunów rodzinnych, czyli członków rodzin, którzy opiekują się swoimi bliskimi w domach i niepełnosprawnymi. To oznacza karmienie tej osoby, to oznacza toaletę osoby leżącej. To oznacza ciężką pracę fizyczną, jednym słowem. Anna Janowicz, prezes Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. Ale to także wiąże się z różnego rodzaju obciążeniami emocjonalnymi. Widzimy, jak nasz podopieczny słabnie. Jest to takie skupienie się, koncentracja na chorobie. I to, o czym mówią często opiekunowie, to o takiej potrzebie pomocy w wykonywaniu tych zadań, ale też o takim oddechu. Tak jak każdy z nas. Każdemu należy się urlop. 3. moduł w tym programie dotyczy opiekunów. Chcemy objąć ich wsparciem psychologicznym, rehabilitacyjnym, terapeutycznym, ale także, żeby mogli skorzystać ze szkoleń, z pielęgnacji, z rehabilitacji, z opieki nad swoją niepełnosprawnym członkiem rodziny, z dietetyki na przykład. To chcemy robić przez powiaty, przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Dlatego dofinansowujemy gminy w świadczeniu tych usług, żeby te usługi specjalistyczne, opiekuńcze były realizowane przez gminy, były uruchamiane przez gminy dla osób, które wymagają specjalistycznego wsparcia. Mamy gaziczek, chwytamy fałd skóry pod kątem 45 stopni, wbijamy igiełkę. Nie boli, prawda, kochanie? Jak będę tego, to ja krzyczę. Samorządy jeszcze do końca kwietnia mogą składać do wojewodów wnioski o dofinansowanie opieki wytchnieniowej, które trafią następnie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Umowy na finansowanie opieki wytchnieniowej będą podpisywane na przełomie maja i czerwca, dzięki czemu opiekunowie już w najbliższe wakacje będą mogli choć odrobinę odetchnąć i odpocząć. O opiekę wytchnieniową pytała Paulina Kozion. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Michał Urbaniak już za moment. Gonna leave this party, I don't wanna dance anymore. The music boring and it's crowded here on the floor. Somehow there's got to be around, rock me, baby, faster. better, baby. Then the speed of sound can play with me. Powiedzieć, że to Michał Urbaniak i Czesław Niemen, bo niektórzy już nie poznają Czesława Niemena. Słuchacze trójki, to zawsze można liczyć 20-27 trójek. A czy tę melodię państwo rozpoznają? Niestety w smutnych okolicznościach przypominamy to nagranie. Zmarł reżyser i scenarzysta Stanisław Jędryka, autor popularnych filmów i seriali dla młodzieży. Między innymi Wakacje z duchami, czy właśnie Podróż za jeden uśmiech, a także Stawiam na tolka banana, czy Szaleństwo Majki Skowron. Miał 85 lat. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kup pralkę lub pralkosuszarkę Samsung Quick Drive i zyskaj do 700 zł zwrotu na Twoje konto od Samsunga. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Bank Przedsiębiorczości zaprasza. Mam firmę stolarską. Zamawiam materiały. Robię sporo przelewów w tygodniu. Żeby obciąć koszty, wybrałem rachunek 4x4 Valior Banku z pakietem krajowym i nie płacę za internetowe przelewy krajowe i natychmiastowe. Rachunek firmowy 4x4 dopasuje się do każdej firmy. To 4 usługi za 0 zł oraz 4 pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz kiedy chcesz. Oferta dla nowych klientów banku. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Spróbuj mnóstwa produktów w supercenach podczas tygodnia azjatyckiego w Lidlu. Lody Witazja, różne rodzaje, 7,49 za opakowanie, a polędwiczka wieprzowa 35% taniej, 17,99 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać do Marburga i zgubić się w jednokierunkowych uliczkach, podążając śladami braci Grimm. Można też kupić Opla z innowacyjnym systemem nawigacji w historycznej ofercie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie 120 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów. Aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Żegnamy